Passen en aquests moments 5 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és divendres, dia 15 de gener de 2010. Comencem? Línies obertes. Encetem aquesta edició de Línies Obertes en aquest divendres. Sí, i tant, sona bé, té sonoritat. Divendres. I que ens agrada. I que podrem dormir demà. Déu-n'hi-do, quina setmaneta, primera setmana de Línies Obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Amb moltes i moltes coses que hem tingut. I avui, moltes més, eh? Perquè avui tenim un programa ben i ben farcidet de cosetes. Per començar, comentarem algunes notícies curioses, notícies positives, per encetar el dia amb un somriure. Sobre les 7:20 aproximadament, connectarem amb el Transmet perquè ens informin de com estan circulant en aquests moments els transports metropolitans a l'àrea de Barcelona. Si hi ha alguna incidència, si no hi ha incidència, si podem agafar el metro sense problemes, l'autobús, el tren. Tindrem també la connexió amb el RAC per saber com se circula en aquests moments a la xarxa viària catalana i sabrem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. A partir de les 7:25 aproximadament ens arribarà el Marc Mauri amb Festa Major, una secció dedicada a les festes majors de les diferents localitats catalanes. També tindrem a l'Anna Viladot, que ens portarà el Gaudí a Barcelona. Una agenda pel cap de setmana amb propostes interessants. Amb tot això arribarem fins al punt horari de les 8 del matí i després dels informatius, en la segona hora de Línies Obertes, tindrem a l'Òscar Santos, que ens portarà Los 40. Sí, què és això de Los 40? Després us ho expliquem. Comentarem algunes notícies curioses, algunes notícies positives més. I per finalitzar, un nou tastet de música lliure. Música d'aquesta que ja us vam comentar l'altre dia, podeu descarregar lliurement d'internet, podeu utilitzar lliurement, sense pagar ni un duro. Doncs avui tindrem nova proposta musical de música lliure. Durant tot el programa, les nostres línies de telèfon obertes i a la vostra disposició, el 93 468 55 55. El nostre correu electrònic també, al vostre abast, perquè pugueu enviar-nos un e-mail i explicar-nos allò que us vingui de gust, allò que considereu que és interessant perquè tothom ho sàpiga, o que voleu opinar sobre alguna de les seccions. líniesobertes@idicom.net i, com no, el nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui t'acompanyarà fins al punt horari de les 9 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9, el teu amic David Morales. Tot un plaer estar acompanyant-te en aquest divendres. RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, la Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. 10 minuts els que passen del punt horari de les 7 del matí. I atenció si teniu preparat, si teniu previst viatjar a Florida. Doncs sí, sí. Perquè és que a Florida plouen iguanes kamikaze dels arbres. Sí, com és això? Doncs això es deu a les baixes temperatures. És un atípic fenomen que està tenint lloc en aquests dies d'excessiu fred als carrers de Florida, carrers càlids en general. Segons informa el diari britànic Daily Telegraph, les iguanes estan començant a caure dels arbres immerses en una profunda son en la qual tot el seu cos es troba desactivat. És com que entren en hibernació. Popularment conegudes com a iguanes kamikaze, la pluja d'aquests éssers era una simple llegenda urbana fins ara. Però han començat a proliferar i per culpa de les baixíssimes temperatures, aquests estranys fenòmens en els quals apareix que aquests animals, més que nascuts a la Terra, siguin fruit d'un arbre. Durant l'especial hibernació que experimenten, aquestes iguanes, quan la temperatura és inferior als 9 graus, únicament el cor roman en funcionament i el reg sanguini es redueix al mínim per la supervivència d'aquest ésser. Així que imagineu-vos, aneu caminant per un carrer de Florida i de sobte us cau d'un arbre una iguana. Així que ja sabeu, si viatgeu fins a Florida, vigileu amb les iguanes kamikaze. Igualment és curiós, i alguns potser us haureu trobat, que aquests dies veureu a Facebook, aquells que sou membres de Facebook, veureu que hi ha senyores que es posen en el Facebook un color. Negre, blau, verd... I això a què es deu? Jo m'ho preguntava. I això a què es deu? Li vaig preguntar a diverses amigues. I algunes deien, és cosa de noies. Com que és cosa de noies? A veure, expliqueu-m'ho. Doncs sí, es desconeix l'origen d'aquesta iniciativa, però es relaciona amb una campanya en favor de la prevenció del càncer de mama. D'aquesta manera, totes les noies es posen al color dels seus sostenidors. El que sí que m'he adonat, jo no sé si estareu d'acord, que el negre és el que domina. La majoria de les que he vist eren negres. Sí, sí. Coses curioses que passen a la xarxa. Internet és tot un món, eh? Tot un món, en alguns casos, per descobrir fins i tot. D'altra banda, uns senyors segrestadors que van fer una mica de Robin Hood. Ens anem fins al Paraguai, i és que els segrestadors d'un ric empresari del Paraguai van obligar els seus familiars a entregar 30 animals, 30 vaques, a la població d'un cinturó pobre de la capital paraguaia, del departament de Concepció, a 500 quilòmetres al nord. Centenars d'habitants del barri de Chacarita, a les rodalies del Palau del Govern, van formar llargues cues pel matí per rebre l'aliment amb bosses de 3 quilos a la seu de l'estadi del futbol Resistència. Policies uniformats van resguardar l'ordre en aquesta entrega gratuïta, un procediment que va produir doncs, una reacció d'oposició per part de tota la gent que hi havia allà. I és que va estar segrestat durant gairebé 3 mesos aquest empresari i es va demanar que s'entregués carn als pobres per alliberar-lo. Robin Hoods moderns i pràctics. Per què diners? Per què anar a comprar? No, directament que ens portin la carn. Quines coses que passen en aquest món, quines coses. Déu-n'hi-do. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb les connexions amb Transmet, amb el RAC i la informació de l'estat del temps també. I ara sembla que... Ai, com sempre... Toquem el botonet que no toca i llavors ens quedem aquí esperant a sentir a l'Anna Torroja en aquesta versió d'un clàssic, Clara. Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente. suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada. Sí, en hostia. Brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas y nadie quiso preguntar. Se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo. Clara, languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosía. Clara no dijo nada y un día desapareció, recorriendo aceras, dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada, Clara naufragó, tenía el mar del miedo en su mirada, ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció. A RKB tenim nou despertador. Línies obertes. Un programa que t'acompanya de dilluns a divendres de 7 a 9 del matí a RKB. Amb cinema, televisió, agenda cultural, notícies, connexions amb els serveis d'informació viària, ONGs, entrevistes i molt més. Tot això sense perdre de vista el bon humor perquè comencis la jornada amb energia. Línies obertes. Un programa on tu hi tens molt a dir. T'espero de dilluns a divendres de 7 a 9 del matí aquí. A RKB. RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. A RKB, cada tarda sortim de viatge. De dilluns a divendres, al Club del Bon Turisme. Les millors oportunitats per viatjar. Hotels i restaurants al millor preu. Els llocs més insospitats per viure'ls amb tota la intensitat. No deixis que t'ho expliquin. El Club del Bon Turisme. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda. Una hora sencera per viatjar. Amb la conducció de Manuel Matellan. El Club del Bon Turisme. A RKB. Quatre els minuts que passen d'un quart a vuit del matí i obrim l'àrea de serveis en línies obertes. En primer terme, connectem amb el Transmet perquè ens informin com està en aquests moments la xarxa de transports metropolitans de Barcelona. Bon dia, Rosa Avis. Hola, bon dia, bona hora. Doncs de moment, divendres tranquil, sense problemes destacables per desplaçar-se amb metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i Renfe Rodalies, això indicant les empreses operadores d'aquests serveis. D'altra banda, una notícia d'interès pels usuaris de la línia R2, l'antiga C2 de Renfe Rodalies. Demà dissabte, per treballs d'infraestructura Barcelona-Sagrera, es modificarà la circulació d'alguns dels primers trens de la R2. Per a més informació sobre aquestes modificacions i les alternatives de transport, podeu trucar al 902 24 02 02 o bé consultar les pàgines web de Renfe i Adif. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia. Gràcies, Rosa Avis. Molt bon dia. RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Comienza Ensalada Latina. De lunes a jueves, en RKB, de 5 a 6 de la tarde, Olivia Cabezas tiene el mejor menú musical, repleto de ingredientes. Lunes, agenda cultural, junto al sabor de las mejores recetas de América y Cataluña. Martes, las asociaciones culturales. Miércoles, invitados que les darán un sabor original a las tardes. Y el plato fuerte serán los jueves en la mesa política. La ensalada está servida. Una ensalada latina como a ti te gusta. De lunes a jueves, de 5 a 6 de la tarde, en RKB, en Ensalada Latina, con Olivia Cabezas. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Connectem tot seguit amb el RAC perquè ens informin de l'estat de la xarxa viària catalana en aquests moments. Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs bé, el trànsit a aquesta hora, com sempre, augmentant. De moment, pel que fa a la C58, a la zona entre Montcada i Ripollet, en els dos sentits de la marxa. També a Badalona, pel que fa a l'autopista del Maresme, o al Papiol, amb trànsit lent en direcció al sud, en sentit Tarragona. També la circulació va molt plena ja a Sant Boi de Llobregat, pel que fa a l'últim tram de l'autopista del Garraf. I a la B23, en aquest cas a Sant Joan d'Espí, tenim ja trams, sobretot amb molta intensitat, amb densitat alta, la zona de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat i també a Sant Joan d'Espí, tant d'entrada com de sortida. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, molt bon dia. I pel que fa a la previsió meteorològica pel dia d'avui, divendres dia 15 de gener, dominarà l'ambient assolellat durant tota la jornada, encara que quedaran restes de núvols a l'extrem nord dels Pirineus i en punts del nord-est del país. Durant la tarda, els núvols s'intensificaran encara que no arribaran a ser importants. El vent bufarà de component nord, amb episodis forts durant el matí a l'Empordà. I al llarg de la jornada, el vent minvarà de manera progressiva. Les temperatures es mantindrà sense grans canvis. RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Tots els dissabtes, de 8 a 9 del matí, a RKB tens una trobada. Una trobada amb José Manuel Morales. Recorda, un espai on trobaràs la millor música catalana d'avui de sempre. Ja ho saps, si vols començar bé el cap de setmana, res millor que una bona trobada. Gaudiràs segur. Si et quedes amb mi, si et quedes amb mi. Estrenem una nova secció en aquest divendres aquí a Línies Obertes a RKB, la 106.9 de la freqüència modulada. Com sempre, dir-vos que si voleu participar, si voleu posar el vostre granet de sorra, podeu fer-ho a través del nostre telèfon al 93 468 55 55 o també podeu fer-ho a través del nostre correu electrònic liniesobertes@idicom.net o bé teniu la possibilitat d'entrar al nostre Facebook, fer-vos fans també, per què no? I allà deixar els vostres comentaris, www.facebook.com/líniesobertes. I ara tenim, com dèiem, una nova secció que comencem tot just ara. Ens arriba el Marc Mauri, que ens porta la Festa Major. Bon dia, Marc. Hola, bon dia, David. Què tal, com estàs? Doncs mira, bé, ben informat aquí de tot el que vindrà el cap de setmana. Val, perfecte. Doncs ben informat de tot el que passarà el cap de setmana pel que fa a festes majors. Festes majors, festes tradicionals i sobretot el Sant Antoni. Sant Antoni, que és el sant que ens ocupa sobretot aquest mes de gener. Doncs comencem en aquest cas, suposo que pel dia d'avui, dia 15. Sí, mira, si vols podem començar parlant de la festa major d'hivern a Santa Margarida i els Monjos. Ah, Santa Margarida i els Monjos, perfecte. Què tenim allà? Doncs mira, avui mateix comença la festa amb una encesa de la traca i posteriorment el pregó de la festa major d'hivern per donar la benvinguda a la festa. Després tindrem un sopar i aquest vespre un ball a càrrec del grup Clau de Sol. Ah, perfecte, doncs així podrem anar a ballar una estoneta fins a Santa Margarida i els Monjos. Això està concretament a la comarca de l'Alt Penedès, oi? Això mateix, d'Alt Penedès. Perfecte, tenim més coses a Santa Margarida i els Monjos? Sí, mira, el dissabte comencem el dia amb una festa infantil i una xocolatada i al vespre un ball de nit amb l'orquestra Liberty. És a dir, que tenim dissabte una mica per tots, grans i petits. Això mateix. Diumenge, què més? El diumenge comencem amb un solemne ofici en honor a Sant Antoni Abat, una missa. Recordem que és la festivitat de Sant Antoni. Sí. A continuació hi haurà un breu concert polifònic. Sí. I a la tarda hi haurà el concert de festa major i un gran ball de gala a càrrec de l'Orquestra Volcán. A càrrec de l'Orquestra Volcán, gran ball de gala el diumenge a la tarda. Això mateix. Això a Santa Margarida i els Monjos. Correcte. Perfecte, això per començar ja tenim tot el cap de setmana ple a Santa Margarida i els Monjos, però tenim altres opcions també en aquest cap de setmana, altres pobles. Sí, en aquest cas a Puig-reig. A Puig-reig? Sí, tenim la corrida de Puig-reig. I exactament on està Puig-reig? Situa'ns. Doncs al Berguedà. Al Berguedà, perfecte. Província de Barcelona. Molt bé. I què tenim allà a la corrida de Puig-reig? Doncs mira, la corrida de Puig-reig és una festa tradicional que s'havia anat perdent amb els anys i que es va recuperar a l'any 2005. Mm-hmm. Es celebra cada any per Sant Antoni a Puig-reig des de fa més de 125 anys. I és una festa que podem dir que gira a l'entorn del món dels cavalls, els carros, l'embotit i els productes del porc. Ah, interessant! És a dir, una fira, animal i gastronomia. Ah, això mateix. Oh, els productes del porc. Què més podem demanar? El fuet, la llonganissa... Okay. Interessant per visitar-ho, eh? Doncs sí, val la pena. Mira, comença el dia amb una cercavila encapçalada pel bandoler portant l'estandard, després els escuets i de la traca, hi haurà un esmorzar a la plaça, i a partir d'aquí podem dir que comença el diumenge de la corrida. Ah, el diumenge de la corrida. Això mateix. Durant molts anys, aquesta festa va anar acompanyada de la matança del porc, però el canvi de la legislació fa que, ara com ara, aquesta part de la festa hagi passat a la història. Afortunadament, també. Afortunadament. Així doncs, mira, com hem comentat abans, tenim tota aquesta setmana amb activitats relacionades amb els cavalls, els carros, l'embotit, els productes del porc. I ens podem preguntar, i quines activitats poden haver-hi relacionades amb tot això? Doncs sí, realment, quines activitats hi ha relacionades amb la corrida de Puig-reig? Doncs mira, el divendres comencem amb una corrida infantil, que consisteix doncs, en unes passejades en ruc i un joc de les cintes pels infants. És a dir, que quan parlem de la corrida són passejades en ruc. Sí, i a més el ruc hi té una presència important a la festa. Ah, perfecte, però són rucs catalans o no ho sabem? Ui, això no ho sabem encara, haurem d'anar fins allà per comprovar-ho. Perfecte, doncs anirem aquest cap de setmana a comprovar-ho. Molt bé, doncs posteriorment a la corrida infantil ens trobem amb la cuina del porc, amb una xerrada i una degustació, i al vespre, doncs, com no, un ball. Perfecte, per a veure, després d'haver tingut les passejades durant el matí amb els ases, amb els rucs, després d'haver cuinat i menjat, evidentment, com podem acabar? Ballant. Amb un ball, evidentment. Un bon ball. I on podia ser? Al pavelló d'esports del poble. Perfecte. Tenim més activitats, oi? Sí, mira, el dissabte doncs, comença el dia amb el raig de la corrida, que és una reunió de varis genets, simplement. Sí. Ah, perfecte. Després, a les 11, tenim el rodeo de rucs, i cap al coment, pel que comenta la gent del poble és molt divertit. Un rodeo de rucs? Un rodeo de rucs, sí senyor. Ostres, això sí que deu ser digne de veure-ho. Això s'ha de veure, s'ha de veure. Veritat. Això és dissabte? Dissabte, això mateix. Dissabte a quina hora? A les 11 del matí. Perfecte. Què més tenim per dissabte? Doncs mira, per dissabte també tenim una exhibició de ferradors i forja amb passejades de cavalls i ponis. I al vespre acaba el dia amb una missa solemne a Sant Antoni. Perfecte. Doncs ja veiem que Sant Antoni està molt present a totes aquestes festivitats en aquests dies. Això mateix. I pel diumenge, a Puig-reig, a la corrida, comencem el dia amb un rally fotogràfic de la corrida d'anys anteriors, després una temporada, un esmorzar, una degustació d'embotits, una mostra d'elaboració d'embotits també, sí? I una mostra d'oficis tradicionals de la nostra terra. Interessant. Després tenim una cercavila de cavallers i xerrets pels carrers del poble, sardanes, i a partir de les 3:30 de la tarda, l'esperada corrida. On hi trobarem curses de cavalleries, perxerons, cavalls, mules i rucs, i el tradicional joc de les cintes. Tot això just després de les curses. És a dir, la corrida molt relacionada directament amb els animals. Ah, això mateix. Amb, hem dit cavalls, hem dit rucs, ases, mules, perxerons, etc. Perfecte. I la festa, el cap de setmana, acaba a Puig-reig amb un magnífic ball a càrrec de Jordi Soler. Ah, perfecte. Doncs ball a càrrec de Jordi Soler. Interessant també pel diumenge a la nit. Si no teniu una activitat a fer, doncs ja sabeu, podeu anar a Puig-reig. Ah, això mateix. Què més tenim? Doncs mira, si vols podem parlar de la festa de l'encamisada a Falset, també durant aquest cap de setmana. Ah, perfecte. Falset, si tu ens Falset. Falset queda a la província de Tarragona, al Priorat. Perfecte, doncs ja hem tingut una proposta a Girona, una proposta al Berguedà, a la província de Barcelona, i ara ens anem a la província de Tarragona. Al Priorat. Perfecte. Una miqueta per tot arreu. Priorat, hi haurà vi? Doncs sí, hi haurà vi. Segur. Segur que sí. Doncs mira, si voleu parlem de l'encamisada, podem dir que és una de les festes més representatives de Falset. Es celebra el cap de setmana més proper a la festivitat de Sant Antoni, que és el 6 de gener, sí, però també rememora una llegenda que remunta a la Guerra del Francès. Sí. Segons aquesta, els falsetans van aprofitar una nit de boira per vestir-se de blanc, passar inadvertits i alliberar-se del setge al que estaran sotmesos. Ah. Això és una llegenda. Això és la llegenda que s'explica, i d'aquí suposo que prové després la encamisada. De Falset, això mateix. Després explicarem el perquè. Doncs mira, si vols prendre una miqueta del que hi haurà, el dissabte al migdia s'anuncia la festa amb un repic de campanes i coets. Al vespre, els carros i cavalleries es reuneixen i, precedits pels diables i la banda de música, arriben a l'església de Santa Maria, on es fa el pregó de la festa. Perfecte. Els carros que participen a la festa són carros de pagès, els ulls amb vela, altres sense, decorats amb branca de pi i flors de paper, que són tibats per bèsties amb els guarniments molt lluents, que siguin cavalls o rucs, com correspon al dia del Sant Patró. I el diumenge els actes comencen de bon matí amb la benedicció dels cavalls, rucs i altres bèsties davant l'església, i posteriorment hi haurà un gran esmorzar. Després hi ha un retorn al passat en què la gent de Falset s'engalana amb les vestimentes tradicionals per expressament per aquesta festa. Els homes així doncs es posen unes barretines vermelles o morades, les armilles negres, les faixes vermelles, els pantalons de pana, les espardenyes de vetes i la peça més característica de la festa, la camisa blanca. D'aquí l'encamisada de Falset. Aquí ho tenim. I després les dones es vesteixen amb mitensa, amb mantons i els vestits tradicionals catalans. Ah, perfecte. Doncs aquí ja tenim aquesta festa de l'encamisada de Falset, com deia. Ah, això mateix. I un cop tots vestits de gala, doncs durant l'ofici es balla a l'interior de l'església la jota de Falset. I es beneeixen els panets que es venen a la sortida. I pel que sembla no duran gaire. Tothom sempre en vol molts. Ah, molt bé. És a dir, que si voleu anar-hi i voleu enxampar-ne algun, haureu de córrer. Haureu de córrer una mica, em sembla a mi. Perfecte, doncs jo crec que aquí tenim la fira de la festa de Falset. Això mateix, que acaba amb una marxa que es reprèn en direcció a l'ermita de Sant Gregori, on els joves de Falset pugen l'imatge de Sant Antoni a coll. I en aquesta ermita, el sant aguardarà fins l'arribada de l'encamisada de l'any vinent. Aquí acaba la festa de Falset. Perfecte, doncs amb el pobre sant allà esperant un any sencer. Això mateix. Fins poder sortir de nou. Exacte. Molt bé, tenim més festes, oi? Doncs sí, mira, podem anar, si vols, fins a Sant Vicenç, a Castellolí. Sí, Sant Vicenç a Castellolí. I això on està? Perquè ara sí que m'has matat. Això sí que no sé més. A l'Anoia. A Barcelona, també. Perfecte, molt bé. Què tenim en aquesta festa? Doncs mira, és una festa en honor al patró Sant Vicenç, que es venerava a l'antiga església romànica de Castell de Castellolí. L'any 1705 el culte es va desplaçar a un nou temple ciutat més pròxim al poble, fins que després de la Guerra Civil es va construir l'actual església que conserva com a titular a Sant Vicenç i on es celebra la festivitat el 22 de gener. Perfecte. I, com no, aquesta setmana hem de parlar de la festivitat de Sant Antoni. Evidentment. No pot faltar aquesta. La setmana passada ja hi va haver algunes celebracions per Sant Antoni, els Tres Tombs de Sant Andreu, per exemple. Mateix, per exemple, la Sant Andreu, entre d'altres. Entre d'altres. Doncs Sant Antoni es commemora també durant aquest cap de setmana que ve ara. I què tenim? Què podem explicar de la festivitat de Sant Antoni? Mira, de les festes de Sant Antoni podem dir que són un conjunt de celebracions festives que tenen lloc al voltant del dia 17 de gener. Sant Antoni ha estat durant segles tradicional protector de tots els animals útils per la feina del camp. La invocació de Sant Antoni està encaminada a gaudir la fertilitat dels animals, dels aliments i la purificació. La devoció popular al sant es remunta al segle XII i ha generat durant tots aquests anys un bon nombre de manifestacions festives. El ritus principal que conté la festa de Sant Antoni consisteix en donar tres voltes amb cavalls i altres animals de feina a un espai sagrat per la comunitat que la celebra i en una direcció especial, al sentit contrari a les agulles del rellotge. Per això aquest ritus s'anomena Tres Tombs. En temps passat, aquest espai sagrat al que es donava les tres voltes amb els cavalls va ser una gran foguera feta amb ramatge verd. Mentre que d'ençà que el cristianisme s'hi afiança, els tombs es fan al voltant de l'edifici de l'església dedicada a Sant Antoni. Sant Antoni es celebra en nombroses poblacions catalanes, cadascuna d'elles amb les seves peculiaritats i coincidint en alguns casos amb festa major d'hivern de la vila. Les principals i més importants podem dir que són la camisa de Falset, de que abans n'hem parlat. Sí. També tenim la festa dels Tonis a Taradell, sí. A Igualada, al barri de Sant Antoni de Barcelona, que també coincideix amb la seva festa major. Sí, correcte. A Vilanova i la Geltrú, que també té la festa major d'hivern. A Valls, sí. A Sant Vicenç de Castellet, sí. Podem dir que aquestes són les principals i més importants. Sí. Però també el Sant Antoni dels Tres Tombs es celebra a altres poblacions com Ripollès, la Bisbal del Penedès, Cambrils, Centelles, Montblanc, Esplugues, Anglesola, Mollà, Linyola, Amposta, Tàrrega, Castellterçol, Sabadell, Coses Blanques, Torres de Llobregat, moltes poblacions com pot dir. Moltes poblacions celebren la festivitat de Sant Antoni. Ah, això mateix. És que, evidentment, és el patró que defensa els animals, i els animals durant molts anys van ser la força de treball, van ser, diguem, l'eina de treball dels camperols, amb la qual necessitaven... Eren el menjar, eren el pa de cada dia, els animals. Exacte, necessitaven la protecció, i la protecció la donava Sant Antoni, amb la qual era una festa, era un patró a venerar. Sí, això ho hem pogut veure en celebracions com l'encamisada, de la que hem parlat abans, on els animals hi tenen una presència molt important. També m'agradaria comentar que no només es celebra a Catalunya Sant Antoni, sinó també en algunes parts del País Valencià i de les Illes Balears. Fins i tot, no només en l'àrea catalanoparlant, països catalans, sinó que fins i tot a poblacions de la resta d'Espanya també tenen la festivitat de Sant Antoni. També la tenim. Que sempre es beneeixen els animals. I ara la gent, el costum, és de portar les seves mascotes a beneir. Això mateix. Què més tenim? Doncs mira, també aquest cap de setmana, el dia 17, el dissabte, tenim la Fira de l'Oli a Espolla. És un petit poblet de l'Alt Empordà, doncs mira, també té dret a tenir la seva Fira de l'Oli. Perfecte. Interessant, interessant, la Fira de l'Oli. Sí, i després també podem parlar, si vols, de la Festa Major de Brunyola. Un petit poble de... On diries que és, Brunyola? Doncs m'agafes, ni idea. A la Selva, a Girona. Perfecte, a la Selva. Coneixerem la geografia catalana. Doncs mira, la festa comença amb un ofici solemne en honor a Sant Fruitós. Després tenim dues aeroses sardanes a la plaça. Una audició també de sardanes a càrrec de la cobla principal d'Olot. I durant tot el dia tindrem una exposició de cistells catalans als baixos de l'Ajuntament. Ah, perfecte. Això serà la festa de Major de Brunyola. La festa Major de Brunyola. I em sembla que alguna coseta més? Doncs alguna coseta més, però bueno, hem destacat les més importants d'aquest cap de setmana. Perfecte, doncs Marc Mauri, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta setmana. T'esperem la pròxima setmana. A tu, David Pintat, moltes gràcies. Amb més informació sobre festes majors. I ara ens quedem sentint això que sona de fons, que és la Núria Feliu cantant els Tres Tombs de Sant Antoni. A la nit vam anar al ball que la bohèmia els cotxers dedicaren al seu patró, i per més que no duia pas la libreia, el meu nòvio hi va anar de 21 botó. Ell i jo no vam perdre ni una tocada, i ballant disfrutàrem com dos lirons, sobretot cargolant una americana, que és el ball, segons diuen, de fer petons. Però va ser molt casual, doncs el petonet me'l va fer a la mitja hora en un raconet.

I és moment de donar pas a una nova secció i a una nova convidada al programa. Molt bon dia, Anna Viladot. Bon dia, David, i bon dia a tothom que ens estigui escoltant. Crec que feia temps que no m'aixecava aquestes hores per vindre a un programa, però bueno, tot sigui per recomanar als oients llocs perquè s'ho passin bé el cap de setmana, i això és el que farem en la meva secció cada divendres. I avui, per inaugurar-la, he triat una zona que va tindre uns començaments humils, però que s'ha convertit en la zona de moda, sobretot pels joves, però no tan joves, com és el Born. Joves, però no tan joves. Bueno, nosaltres jo crec que entraríem potser ja... Ets jove o no ets jove, David? Soc jove, sí. No tant com potser alguns pensen, eh? Bueno. Doncs què hi ha per gaudir al Born? Tu què penses que hi ha per gaudir al Born? Moltes coses. Moltes coses. Molts locals per anar a prendre una copa, restaurants... Què ens portes avui? Us porto un restaurant que es va inaugurar just el 31 de desembre, aprofitant el cap d'any, i que es diu Les Dents Lenoirs. Sí, molt francès. Sí. I en què consisteix? A veure, explica'm. Doncs com el nom indica, és menjar les fosques. El concepte és aquest. Menjar les fosques. T'ho imagines? No. D'entrada no. Aviam, per començar, dic que una curiositat, que té locals a París, Londres, Moscou i Nova York, i que ara han inaugurat aquest primer restaurant a cegues al sud d'Europa i han triat Barcelona com a ciutat. És a dir, que ja té experiència en molta altres experiència, llocs. Molta experiència, sí. I ara ens arriben aquí a Barcelona. A Barcelona. Amb una proposta innovadora, completament innovadora. Té una capacitat de 60 persones. I un equip format per 16 persones, dels quals 9 són invidents. La 11 ha sigut els que ha ofert el personal, doncs també una mica per aprofitar l'oportunitat de reintegrar el món laboral a persones amb discapacitat. O sigui, una mica un concepte de reinserció laboral per a persones amb discapacitat. Molt interessant aquest punt. Doncs sí. I com a curiositat també, el primer que vaig anar-hi per comprovar in situ el que era el restaurant, i el primer que et fan és una breu explicació sobre el concepte de menjar les fosques, és on et diuen que primer el que t'aconsellen és que vagis directament al bany, perquè potser no hi podràs tornar a anar. Vale. Sí, està bé. Per anar-te preparant, ja. Comencem per una visita al lavabo. Exacte. Després et donen un còctel de benvinguda. I també, per què et diuen que vagis al lavabo? Perquè està completament prohibit moure's pel restaurant. Si tens la necessitat d'anar al bany un altre cop, has de demanar sempre que t'acompanyi algú. Clar, algun cambrer. Evidentment, perquè si no coneixes el lloc, podries anar ensopegant amb tothom i amb tot. Exacte, imagina't, també... També diuen que és supercuriós que la gent allà es posa en les converses dels altres, perquè, clar, com no hi veus, o sigui, estàs completament atent a tot, a tot el que sents. Clar, et centres en els altres sentits, i en aquest cas el de l'oïda és el més desenvolupat. Exacte. Total que... també és una mica paradoxal, perquè nosaltres dipositem tota la confiança d'un sopar i de tot el que succeeix en mans d'un invident. És a dir, els invidents ens fan de guies, si més no curiós. Sí, pretén ser una lliçó... Tu creus que pretén ser una lliçó de tolerància, respecte i sensibilització cap als invidents? O sigui, això és el que em vaig arribar a plantejar quan vaig sortir d'allà. Si era una mica... per sensibilitzar la gent... Home, també hem de posar-nos d'aquesta manera en el seu punt de vista, en aquest cas, com perceben l'entorn i ens sensibilitza sobre quines són les mancances que tenen i les dificultats que es troben a per exemple, a una ciutat com Barcelona. Si extrapolem l'espai del restaurant, que és un espai reduït, a un espai tan gran com és el de Barcelona, amb tants i tants obstacles. Sí, increïble. La veritat és que increïble. També diuen que és un restaurant ideal per poder disfrutar d'una bona cata de vins i formatges, com no perquè, clar, el gust també és un sentit que desenvolupes molt en aquest restaurant. Sí. Però sempre ho faràs acompanyat d'un sommelier especialitzat en vins i formatges, on us ensenyaran també a afinar els altres sentits, clar, menys el de la vista... i diferenciar tots els matisos del vi. O sigui, pel qui li agradi el vi i el formatge, ja sap que ja pot gaudir i percebre sensacions que potser no les havia percebut mai. Clar, el gust, les aromes... Exacte. Són molt, molt intenses. Exacte, que el formatge i el vi són dos aliments que tenen doncs, uns gustos molt forts, segons quins, i va bé per poder... Desenvolupar més aquest sentit, exacte. Després, també m'agradaria comentar els menús que hi ha. No hi ha molt per triar, la veritat. No hi ha carta. No hi ha carta. Tampoc no la veuríem. Tampoc no la veuríem, és clar. Però també te la podrien explicar, però és que no n'hi ha, no n'hi ha. Només hi ha un menú sorpresa. I com el nom indica, no, és que ni m'ho van explicar a mi quin és aquest menú sorpresa. O sigui, has d'anar allà i degustar-ho. Degustar, bueno. I et van portant els plats i ells, els cambrers, t'ajuden a menjar-t'ho. Mm-hmm. Perquè, clar, també és molt curiós que quan et deixen un temps sol, es veu que la gent agafa la forquilla, pinxa, però quan s'ho posa a la boca no hi ha res. Clar, també et passa això, també pot passar, clar. No ho veus, no ho veus si has punxat o no. Exacte. Pots agafar la forquilla del costat sense adonar-te'n. El pa, clar, el pa. El problema del pa, moltes vegades jo en els sopars m'he adonat. Quan tens un pa petit, allò, el típic panet, sempre hi ha algú que te'l roba. T'has adonat? Aquí passaria molt sovint. A més, és que com no ho veus, ni t'enteres. Exacte. Estàs allà a la panera i no trobes res. Si trobes la panera, esclar. També. Doncs això, doncs ja, només et diuen que hi ha aquest menú sorpresa és una barreja entre tres cuines, la cuina catalana, la cuina espanyola i amb alguna influència francesa. Mm, interessant. Sí, aleshores, problema. A part d'aquest menú sorpresa, també podem degustar els dissabtes i diumenges als migdies el tapas brunch, que tampoc et diuen què és, però és un menú brunch de migdia de tapas. De tapas, perfecte. El preu del menú sorpresa, 39 euros. Em sembla excessiu. Això sí que és una sorpresa. Sí, em sembla excessiu, perquè clar, no, en temps de crisi, ara no tothom està amb la possibilitat d'aquesta butxaca de 39 euros per un sopar. I no poden fer un que sigui així a mitja llum? Jo també ho penso. De preu? Sí, mira, la propera vegada que hi vagi els hi recomanaré, clar, per la gent jove, sobretot. Que no estem allà per gastar 39 euros en un sopar. Menús low cost, sisplau. Exacte, mira, això és el que proposaré. I després, diu, en aquests locals on t'he comentat abans que ja tenien el restaurant, com és Londres, París, Moscou i Nova York, ha triomfat moltíssim aquest restaurant com a lloc de local a cita, de cites a cegues. Ah, mai millor dit. Mai millor dit. Mai millor dit de cites a cegues. O sigui, aviam aquí què passa, potser també passa això. I res, per acabar, m'agradaria fer una valoració del que han sigut les primeres opinions que han aparegut a la web del restaurant. Sí. I m'agradaria començar per una que no és ben bé positiva, que és del José Luis Miguel Roig, que va anar-hi l'1 d'octubre. Li posa com a nota un 8, tot i que sembla curiós perquè la seva valoració, ja com he dit abans, no és gaire positiva, on dice, la velada se presentaba muy bien. Tuvimos que dejar a nuestro hijo con mis suegros porque dicha velada era un regalo. Cuando entramos, todo eran risas, pero cuando se fue la luz y saltaron las emergencias, todo el encanto se fue. Todo esto pasó sobre las 10:15 y lo intentaron arreglar, pero sobre las 10:45 nos comentaron que no era posible. A esa hora y sin haber cenado, ¿dónde te vas a comer si la mayoría de cocinas están cerradas? El encanto se fue porque lo vimos todo. Clar, imagina't. Clar. O sigui, t'obren les llums, et fan anar cegues i després t'obren les llums i ho veus tot. I veus tot. I ja no tornes. Clar. Ja no tornes perquè ha perdut l'encant al restaurant. Ah, i veus? Això és una llàstima. Sí, és una llàstima. Però també és... Eren els primers dies. Tot s'ha de disculpar al restaurant perquè eren els primers dies que estava en funcionament i pot passar això. I tenir la mala sort que t'enxampi en el moment, que tenen un problema que... Tots tenim problemes tècnics, a la ràdio inclosos. A ràdio inclosos, David? Tu saps millor que ningú, o què? Bueno, anem amb una positiva de la Mireia, que va estar-hi el dia de l'estrena, el 31 de desembre, que és el dia que es va inaugurar el restaurant. Dice, ¿de qué depende la discapacidad? ¿Alguien es discapacitado o depende del entorno en el que esté? ¿Cuáles son mis capacidades adaptativas cuando me cambian los sistemas de referencia? Vengan y sientan y reflexiones por ustedes mismos. O sigui, et fan una ofrena que vinguis. Perquè, clar, també és veritat que molta gent que va estar al restaurant diu, ostres, et passes a lo millor 2 hores a les fosques i després surts i a l'obrir els ulls et costa. Clar, i diu, tot t'enlluerna. Tot t'enlluerna i estàs al·lucinant, com, saps? Sí. Clar, passes molta estona sense veure res, l'impacte és fort. Doncs, aviam, una altra opinió. El dia 7 de gener va anar-hi el José Blanco Fernández, que diu, experiencia enriquecedora, recomendable y cargada de humanidad. Un único defecto, el mal olor al acceso del restaurante. Sé que es un problema externo, pero supongo que de alguna forma será subsanable. T'he de dir que quan vaig anar ja no feia aquesta mala olor. Sí, això ho han arreglat. Tema de les clavegueres, potser. Pot ser. Del carrer, cada vegada es passa. Pot ser, cada vegada, exacte. Després, una noia que es diu Damaris, que va anar-hi el 5 de gener, dice, increíble, una experiencia diferente y emotiva. Nunca habíamos experimentado una oscuridad así en nuestra vida. Al faltarnos el sentido de la vista, prestamos muchísima atención más al oído y nos sentíamos mucho más cerca de nuestros acompañantes, como he dicho antes, escuchándonos así más atentamente y sin entorpecernos al hablar. Gracias a Sabina, que fue por una noche nuestros ojos, que es la cambrera invident que els va atendre. Sí. Todo fue genial y un encanto. La cena exquisita, un 10 para esa cocina, diu. Y la atención recibida por parte de la dirección del local fue genial. Maite nos lo hizo pasar en grande. Gracias a todo el equipo por hacernos sentir por una noche esta sensación y tratarnos de una manera muy cercana y personal. Lo más extraño fue al que acabo de comentar, al volver a tener el sentido de nuestra vista, ya que al salir empiezas a ver las cosas de una forma distinta. Volveremos seguro, gracias, diu. Ah, mira, la veus, doncs, molt bona puntuació. Sí, sí, increïble, increïble. I després, doncs, res, l'oscuritat, el... Aquest es diu Julio, sí, que va estar-hi també el dia de l'estrena, el 31 de desembre. Dice, la oscuridad nos enseña nuestras limitaciones, pero también nos descubre el valor de los que viven en ella. La experiencia vivida hace que me pregunte, ¿quién es realmente el discapacitado? Clar, perquè durant una estona ets, realment tu ets el que tens mancances exacte, de vista sí, sí. I les altres persones, que són els invidents reals, com estan més acostumats a viure en aquesta situació, sí, doncs, en aquesta limitació, doncs són les teves guies. Un acontecimiento, diu, lleno de enseñanza que merece mucho degustar una oferta gastronómica sensorial singular que nadie debe perderse. Todo ello aderezado con un trato humano exquisito, digo. O sigui, les valoracions realment quasi totes positives. Molt bé, sí, sí. Menys aquella de la mal olor i això que ja està solucionat. Però són coses circumstancials. Exacte, del moment i de l'estrena i de coses que potser se t'escapen i vols obrir. També és cert que van tindre una certa precipitació en quan obria el 31 per aprofitar com la nit de Cap d'Any per fer la inauguració. Aleshores hi havia coses que se li escapaven de les mans. Doncs aquest ha sigut avui el racó per gaudir. El racó per gaudir. Que us he volgut ensenyar. Racó per gaudir interessant. Jo, de tota manera, em sé d'un que sí, Inés, el nostre amic José, el company de la nostra secció friki, que ahir em comentava, justament en el programa... El José el tenim, eh? Sí, sí. Que s'està rient, està dient, ai, ai, ai, que cabron, està rient. Em va comentar que hi havia un joc, un videojoc, que et regalaven unes ulleres de visió nocturna. Jo sé que ell aniria amb aquestes ulleres, de segur, veritat? Segur. Ai, ai, ai, José, no, perquè ja te les traurien. És que són molt estrictes, José, ja no passarien ni una, ja t'ho dic. És el mestre dels gadgets. Aquelles ulleres per avatar, si vols. Exacte. Per veure 3D avatar. Tens més propostes, eh? Sí, oi que sí? Tinc més propostes de teatre. Perfecte. Per poder... Mira, aquesta secció serà una mica propostes pel cap de setmana. Exacte, com és divendres sí. I ja tirem la casa per la finestra i propostes de cap de setmana. De moment aquí un racó per gaudir sòlid i únic per anar-hi. I després al teatre m'agradaria fer... com una repassada del, de les obres que estan a punt d'acabar perquè la gent no se les pot perdre, com pot ser les 6 classes de baile en 6 setmanes, que l'últim dia és aquest diumenge, el 17 de gener, al Teatre Borràs. Sí. És una obra que, segons els crítics que he llegit, doncs és perfecta per qui li agradi la barreja d'ironia, acidesa, elegància i sentit de l'humor, però sobretot per qui li agrada el ball i veure el retorn absolut de la Lola Herrera fent comèdia, que fins ara li havien donat doncs, papers una mica de directora d'una escola, una mica seriosos, sí. Doncs ara torna a fer la comèdia que sempre havia fet ella. I la britànica Tamsin Towsen és la directora de l'obra i és la que va tindre tant d'èxit per la direcció del Método Gronholm. O sigui, realment sí. Va tindre molt d'èxit aquesta obra, o sigui, pot ser que estigui molt bé. I per només 20 euros, o sigui, això també bé. És més assequible per les butxaques sí. De tothom. Preu més o menys estàndard dintre d'aquest teatre. D'aquest teatre, exactament. Després també està a punt d'acabar la companyia Israeli Mayumaná, que se'n va de Barcelona amb l'obra Momentum. El diumenge 17 de gener és l'última obra. És un espectacle que fusiona teatre, dansa, percussió i humor amb les noves tecnologies. Així que, per qui els agradi, ja ho saben, entre 20 i 40 euros poden disfrutar de l'espectacle al Coliseu. Perfecte, interessant. I ara, com per acabar, estrenes. Ahir, el 14 de gener, es va estrenar Bro de Bros, sí. Al Teatre Victòria. ¿Vale? És una obra que recull els millors ballarins de hip-hop del món, o sigui... Tu vas normalment vas a un, jo que sé, a París, a Londres i veus a ballarins de hip-hop al carrer, sí. Doncs fent espectacles realment al·lucinants. Doncs aquesta obra vol recollir els millors, ha fet un càsting previ per recollir per triar els millors i han fet aquesta obra que es diu Bro de Bros, o sigui, realment interessant perquè li agrada el hip-hop. Interessant, sí, sí, tant. I després també una pareja de miedo, que és el José Majuste i el Félix Álvarez, el Félix Suco de tota la vida, al Teatre Apolo, que també es va estrenar ahir 14 de gener. Després, proposta interessant, imagino que molt divertida. I molt divertida també, exacte. Aquest diumenge, 13 de gener, també va tornar a Barcelona, després de molts anys, el Mago Tamariz amb Màgia Potàgia, al Teatre Poliorama, o sigui, el mag típic de tota la Tamariz, vida. De tota el la vida. De tota la vida, sí, sí. Aquest crec que l'aniré a veure. Doncs Anna... Aniré a veure, perquè m'estan apretant molt també per anar-lo a veure, o sigui que ja anirem, ja anirem. Doncs Anna, ens expliques la pròxima setmana si hi vas? Perfecte. La pròxima setmana tornem amb molt més. I tant, molt més. Aquí al Gaudí a Barcelona. Perfecte, David. Moltes gràcies, gràcies, Anna. Escolta, David, sí. perdona, abans d'anar-me'n, m'agradaria felicitar el meu pare, que avui fa 55 anys. Perfecte, doncs. Felicitats, papi. Com es diu el pare? Com es diu el teu pare? Lluís. Doncs el Lluís, moltíssimes felicitats. Vale, gràcies, David. Fins la setmana vinent. Fins la pròxima setmana. Adéu. With any problem, I did lean on you. You are now my problem and I don't know what to do. I see you fly away. God, they hurt my eyes now that you're leaving. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 del matí, Barcelona 11 graus, Tarragona 10, Girona 7 i a Lleida també 7 graus de temperatura. Donem ràpidament un cop d'ull a la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha a hores d'ara, destacarem que es manté tallada la T320 a Riudecanyes per la caiguda de cables elèctrics. Els bombers ens han confirmat que ja s'hi han enviat operaris de Fecsa, que hi estan treballant. D'altra banda, hi ha un carril tallat a l'AP2 a Molins de Rei, sentit cap a Lleida, per un camió avariat. Es mantenen les retencions a la C58 entre Nus de la Trinitat i Torre Baró, més amunt a Montcada, i a la sortida de Ripollet, sentit cap a Terrassa, la C17 planíssima ara, direcció cap a Vic, amb retencions a Montcada, últim tram de la Meridiana aturat, i B23 entre Sant Feliu i Diagonal, amb trams de retenció d'entrada a Barcelona. L'arribada d'ajuda humanitària a Haití és constant, tot i les dificultats perquè els avions aterrin a l'aeroport de la capital Port-au-Prince. El país continua sumit en la catàstrofe, amb més de 3 milions de damnificats pel terratrèmol, segons la Creu Roja. Avui un avió hi portarà 12 tones de material des de Catalunya. Un veí d'Olot, que era de vacances a Haití, ha estat desaparegut. El govern espanyol ha tingut accés a un vídeo que mostra els voluntaris catalans segrestats a Mauritània. Se'ls veu bé físicament i Albert Vilalta ferit amb la cama enguixada. El segrestador sembla que l'han enviat al govern de Mali com a prova que els hostatges estan bé per poder negociar les condicions de l'alliberament. Els bombers de la Generalitat defensen la seva gestió durant l'incendi d'Horta de Sant Joan a la Terra Alta. Asseguren que es va fer tot el possible per salvar els 5 companys morts durant l'incendi més complicat que han atacat mai. L'advocat d'una de les víctimes es mostra perplex i trist per l'informe del cos. Reunió avui a Sevilla dels ministres d'Energia i Medi Ambient de la Unió Europea per debatre el futur energètic europeu i analitzar els acords de la cimera del clima de Copenhaguen. El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, serà el representant de les comunitats autònomes. La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, adverteix que el govern prendrà les mesures oportunes en el cas que l'Ajuntament de Vic aprovi finalment no empadronar els sense papers. Iniciativa demana a la Comissió Europea que vigili el consistori de Vic perquè la norma viola la llei espanyola i la Carta Europea dels Drets Fonamentals. Esquerra admet que un de cada 5 dels seus votants ha estat desmobilitzat. El secretari general del partit, Joan Ridao, reconeix a Catalunya Informació que el principal adversari dels republicans a les pròximes eleccions no seran les noves opcions independentistes com reagrupament, sinó combatre l'abstenció entre el seu electorat. Catalunya Informació. Als esports, el Real Barça es classifica pel top 16 de l'Eurolliga com a primer de grup després de guanyar el Montepaschi de Siena. Els blaugranes s'han imposat per 85-70. El Panathinaikos serà un dels rivals segurs del Barça als vuitens de final. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, els vicepresidents del Barça, Alfons Godall i Jaume Ferrer, s'han reunit aquest dijous per estudiar l'opció de formar una única candidatura continuadora de la Junta, tal com vol el president Joan Laporta. Després de la reunió es mantenen les distàncies, però, entre les dues postures. El Mallorca i l'Atlètic de Madrid s'han classificat pels quarts de final de la Copa del Rei després de superar el Rayo i el Recre, respectivament. I el temps, els vents acabaran sent febles aquesta tarda amb el cel ennuvolat durant el matí, però amb més sol a partir del migdia. Demà farà sol, però cada cop més entelat per núvols prims. Entre demà a la tarda i diumenge, els núvols taparan el cel. Les temperatures durant el cap de setmana pujaran, sobretot a alta muntanya i també cap a la costa. RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. A RKB cada tarda sortim de viatge. De dilluns a divendres al Club del Bon Turisme. Les millors oportunitats per viatjar. Hotels i restaurants al millor preu. Els llocs més insospitats per viure'ls amb tota la intensitat. No deixis que t'ho expliquin. El Club del Bon Turisme. De dilluns a divendres de 6 a 7 de la tarda. Una hora sencera per viatjar. Amb la conducció de Manuel Matellan. El Club del Bon Turisme. A RKB. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en Alfer le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera, elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro, ni soy torero. Te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto. Que más que el amor, no sé, no le espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí. Lo sé. Y te toca a ti también. Las 8 y 7 minutos de la mañana y seguimos en la segunda hora de Líneas Obertas en la 106.9 de la frecuencia modulada en RKB. Ya sabes que te acompañaremos hasta el punto horario de las 9 con muchísimas cosas, con cosas interesantes. Y ahora damos la bienvenida a Óscar Santos. Muy buenos días, Óscar. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues bien, muy bien por aquí, con un poquito de sueño, ya sabemos esto de levantarse pronto y esas cosas, pero es viernes por fin. Sí, exacto, además hoy parece que hace buen día y todo, o sea que, bueno, bien. La verdad es que sí, se agradece. ¿Verdad? Un día después de todos estos días con lluvias. Sí, sí. Tenemos a Óscar que nos trae Los 30. Ah, sí, sí, mi sección se llama Los 30. Habrá gente que a lo mejor se pregunta, ¿qué son Los 30? ¿No? Es un poco raro, bueno, están Los 70, Los 80, Los 90... Y claro, ¿cómo vas a llamar a la década esta que va del 2000 al 2009? O algunos dirán del 2001 al 2010. Bueno, yo digo del 2000 al 2009. Sí. ¿Cómo lo vas a llamar? Pues los 30, porque claro, es la cifra que hay, los 30. Pues yo voy a hablar eso de los 30. ¿Qué nos ha traído, qué nos ha aportado estos últimos 10 años? ¿No? Que justo pues acabaron hace un par de semanas, al final, el 31 de diciembre del 2009 acabaron. Entonces, pues yo voy a recuperar un poquito esta, qué cosas han sucedido, qué noticias, qué cosas nos han pasado en estos 10 años para recordar, hacer un poco de memoria. Y ¿sí? habrá cosas que nos parecerán como muy lejanas o otras que diremos, ostras, ha pasado ya 10 años. Porque parece mentira, pero claro, ya queda muy lejos ya aquel 2000, ¿eh? Aquel 2000 en el que todavía había solo un canal de televisión. Uh-huh. No, no, se me ha traspapelado esto, era antes, en el 50, la televisión española. Aquí, uy. Hay traspapeles. No, bueno. Lo que sí que hay que decir es que hay cosas que han cambiado en estos últimos 10 años, a partir del 2000, y hay otras cosas que no han cambiado nada. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué cosas han cambiado? El grosor de los televisores de casa. Exacto. ¿Cierto? ¿No? En estos últimos 10 años han pasado de medir prácticamente 2 palmos que medía el culo de esas televisores que además eran la mitad, la pantalla era la mitad que las de ahora, pero en cambio de gordo eran el triple o cuatro veces más, y ahora en cambio son finitas y son extremadamente grandes y además panorámicas y tienen de todo, es espectacular. Eso no, eso es lo ha cambiado mucho. Otras cosas que no han cambiado, por ¿sí? ejemplo, los bolígrafos Bic. Cierto. Eso no es. Mira que llevamos años con ellos y un poco de alguna mutación, ¿no? Porque ya en aquellos 90, no sé si te acuerdas, que ya la parte de abajo del tapón del bolígrafo le hicieron un agujero para ¿sí? que pudiera respirar, que antes no los tenía. Es verdad. Pero en cambio en estos 10 años no ninguna novedad. No ha habido cambios. Sigue habiendo además el negro, el azul, el rojo. Además, para mí son los que mejor funcionan, claro está. Big Naranja escribe filo, Big Cristal escribe normal. Correcto. De toda además, la vida. Tienes dos pinturas a elegir. Eso sí, siempre hay que recordar que los bolígrafos Big, los negros, sobre todo en mi caso por lo menos, se robaban cantidad. Y no digo porque los robaba yo, sino porque me los robaban. No me aguantaban dos semanas un bolígrafo Big negro. Era espectacular. ¿Pero conseguiste saber quién era o no? No, yo creo que hay alguien que tiene una caja de bolígrafos Big negros, además con mi nombre. O no sé, algo raro pasa. Volvemos a cosas que han cambiado. Cosas que han cambiado, ¿eh? Por ejemplo, antes, no sé si te acuerdas que antes el Rally París-Dakar se hacía por Dakar. Sí. Ahora no, ahora ya el Rally París-Dakar se hace en Chile y Argentina, así. Qué bueno, dices, ¿por qué se sigue llamando Dakar? Pues vete a saber. Porque también, si Dakar ha podido pagar el patrocinio para que se siga llamando de su nombre, no podía haberlo pagado para que se corriera todavía en su localidad o también fuera. Cierto. Cosas que han cambiado en estos 10 años. Y ahora, igual que decíamos que el Bolivic no ha cambiado, otra cosa que más que no haya cambiado, que a lo mejor habíamos escuchado que se iba a producir, y no sé si te suena a ti haber escuchado de que decían que en los vuelos de bajo coste, decían, yo había escuchado el rumor ya hace como 5 años atrás, que decían que iban a quitar los asientos para viajar de pie, para sí, que cierto. Pudiéramos entrar más gente. Pero esto es una leyenda que corre ya hace 7 años así, 5 o 7 años para atrás, y la cosa sigue igual, ¿eh? Porque además cuando decían, sí, ya de cara al próximo año ya empezaremos a poner aviones que la gente vaya de pie. Exacto, apoyados en una especie de asiento con un cinturón, se decía. Sí, sí, sí, un asiento de estos así, tipo como los del metro. Exacto, que son, de pie. Que no vas ni sentado ni de pie vas, lo que sí que vas, seguro, es incómodo. Exacto. Sí, está claro. Bueno, pues estas son pequeñas cosas que han cambiado y cosas que no. Y bueno, en esta sección lo que vamos a ir es tratando, pues, como decíamos, pues acontecimientos, noticias, hechos que hayan pasado en estos últimos 10 años. Sobre todo haremos mayor hincapié, pues, en cosas que hayan sucedido en el 2000, 2001, 2002, ¿no? Mm-hmm, sí. Un poco al principio, porque, claro, si, por ejemplo, yo te hablo de cine y te comento Avatar, pues, bueno, Avatar hace 2 semanas, una semana se ha estrenado, entonces no tiene mucha gracia. Entonces tiene más jugo, ¿no? Si hablamos de cosas que ha pasado, que la tenemos ahí entre ni muy lejana ni muy cercana, ¿no? Sí. Ahí, uh-huh. En esos 10, 8, 7 años. Bien. Pues entonces, vamos a comenzar por, ya que hoy es el primer día, pues yo creo que lo mejor es que hablemos por lo que sucedió aquel lejano, cercano, como queráis verlo, el 1 de enero del 2000. 1 de enero de 2000. No 10 años. Correcto. No sé si te acuerdas, supongo que sí, supongo que se acordarán todos los oyentes, que se venía ya diciendo durante todo el 98 y sobre todo en el 99 lo del efecto 2000. Que parecía que iba a desaparecer el mundo. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Nada. No pasó nada. La gente ahí se volvía loca, decía que si las computadoras y los ordenadores y todos los aparatos electrónicos y eléctricos iban a tener problemas porque no podrían configurar lo de los 2 dígitos o así. ¿Eso qué es? ¿Eso qué pasó? Luego no pasó nada. Hubo una alerta tremenda, una cosa desproporcionada para que luego es que no pasó nada, nada. Yo no conozco ningún caso de nadie que tuviera un ordenador, aunque tuviera 20 años el ordenador de estos que iban con cintas de cassette. Que ha hecho ya nos queda muy viejo. Ni esos ordenadores tuvieron problemas, ningún ordenador. Luego simplemente llegaron las 12 de la noche y pusieron 1 de enero de 2000. Correcto. Lo único, si tuvimos más errores nosotros que al escribir, cuando escribíamos la fecha, acostumbrados sí. a escribir, por ejemplo, 97, 98, hay que el dilema de, ¿qué pongo? ¿00? ¿00, pongo sí? ¿2000? Ahí estaba un poquito, dices, tengo más problemas yo que lo otro que nos estaban exacto. contando, los ordenadores así. Tenemos más problemas los analógicos que los digitales. Sí, sí, o sea que mucho bomba al principio y luego nada, no pasó nada. Y otra de las cosas que pasó a principios de... Bueno, en el 2000, ¿no? Aparte de la catástrofe que decían, lo del efecto 2000, no sé si te acuerdas que por ahí en noviembre, por ahí del 2000, ya venía precedente de antes, lo de el tema de las vacas locas. Sí, ¿eh? Es verdad. Que se decía lo de las vacas locas, pues precisamente en noviembre del 2000 se prohibió la entrada a la península ibérica de las reses que vinieran de Irlanda y de Francia. Ya se había prohibido uh-huh. antes, de las del Reino Unido, que era donde venía originalmente esto de las vacas locas. Sí. Que bueno, decían eso, que afectaba a las reses. Y bueno, a mí me ha hecho gracia la palabra reses, ya la tercera vez que lo digo. Y también te digo, cuando la estaba escribiendo, le daba clic derecho de sinónimos, de Word. Y bueno, le dabas reses y te ponía bovinos, vacunos, toros, vacas. Una palabra que bueno, tiene bastantes sinónimos y bueno, tenía su chicha. Pues eso, se dice que las vacas y los toros pues tenían una enfermedad, ¿no? Que además... luego se vio que era contagiosa para los seres humanos. Sí, sí. Entonces, claro, o sea, lo que se hacía, pues se intentó bloquear que estas vacas no salieran, ¿no?, de la zona donde estaban, pues para que no se propagara, lógicamente. Sí. Al final, después de toda la movida, porque hubo un gran revuelo, además, a nivel internacional, en todo el mundo, el tema, al final hubieron, hasta el día de hoy, se cuenta exactamente de casos de vacas que hubieran tenido la enfermedad. A día de hoy, exactamente, hay unas 185.000, más o menos, exactamente. 185.000. 185.000 vacas o toros infectados con el virus este de las vacas locas. 185.000, de las cuales la mayoría ¿sí? estaban en el Reino Unido, como hemos dicho, era original. Pero la mayoría, una gran mayoría, eran 180.000. De estas 185.000, 180.000... Se localizaron en el Reino Unido. Ahora, para que no se propagara, se tuvieron que matar a 2 millones. ¿Dos millones para que no se propagara? O sea, un poco exagerado el tema, pero no sabemos si es o la exageración que nos ha prevenido para que luego no pasara nada, o era de que quizá se daba más bombo que luego lo que sucedió. Porque el tema es que, como decíamos, que este tipo de virus, que en teoría se contagiaba a las personas, ¿sabes cuántas personas se detectaron que tuvieran que se hubieran contagiado? No. Se detectaron a 92 personas. Solo. 92 solamente. Solo 92 personas. Frente a 185.000 vacas y toros. Correcto. O sea que 92 personas, 185.000 vacas y toros, y todo esto un revuelo sobredimensionado. Pero claro, en esa época las vacas y los toros estaban... Imagínate, ¿no? Lo podemos decir acojonados. Acongojados, correctamente. Ahí no sonreía ni la vaca del caserío. Bueno, la vaca era de la vaca que ríe. La vaca, ¿no?, que ríe. Pues ni la competencia sonreía siquiera. Las que estaban por el caserío también se solidarizaron. Seguro que sí, seguro que sí. O sea, un gran revuelo que eso nos recuerda a ahora, a finales, lo de la gripe porcina, esto que ha pasado también al final de la década, para que veas que todo tiene como un principio y un final y todo tiene una lógica ahí, ¿eh? Sí, que sí, sí. Le da sí. una gracia para acabar la década prácticamente como la empezamos. Y ahora, en la recta final ya de esta mi sección, vamos a tratar el tema de la música. Siempre en la sección acabaremos poniendo algunos temas que sonaron allá a principios de la década de los 30, ¿no? Sí. No sé si te sonará a ti un grupo que se llamaba... Mira, mejor no te lo voy a decir, mejor vamos a hacer sonar un tema y a ver si me adivinas qué tema es, y a ver los oyentes también, que piensen en sus casas. Estas voces. Estos eran los Aqua. Correcto, Aqua. ¿Esta era la Barbiquel? No. No. No, esta era, no era la Barbiquel esta. Era esta, otra de las suyas. El tema se llama Cartoon Hero y es del álbum que se llama Aquarium. No, Aquarius. Aquarius. Correcto. Claro, el que tú decías de Barbie Girl era un disco que se había hecho 3 años antes, en el 97, que se llamaba Aquarius. ¿Bien? No, otra vez lo he vuelto a decir mal. Aquarius es el que estamos escuchando ahora, el disco de ahora, Aquarius. Y el de hace 3-4 años era Aquarium. Vale. Bien, claro, cambiaba una letra. Le cambiaban una letra, si es que ahora, eran un poco imaginativos, ¿eh? Sí, pero también te digo que mira que lo tengo apuntado. Si no lo tuviera apuntado ya me hubiera equivocado más aún. Pues eso, claro, el tema que decías tú de Barbie Girl, que es el que les dio a conocer, ¿no? A los Aqua, era del anterior disco. Pero bueno, en este disco, aparte de esta canción que estamos escuchando, de Cartoon Hero, también había otra canción que se llama Around the World, que ahora vamos a escuchar, a ver si esta también te suena. Ojo, que ahora entra el tío, hago la voz. Recuerdos, ¿eh? Ya ves, ¿eh? ¿Cómo se nota que nos vamos haciendo mayores, ¿eh? Esta década de los 40 no ha pasado en balde, ¿eh? A mí me recuerda esto. Ahora vengo allí con las explicaciones. Cuenta. A las épocas de Radio Fórmula, hace años. Cuando esta casa era otra casa, tenía otro nombre, era otra emisora, tenía otra ubicación. Pero sí, épocas en las que gracias Radio Fórmula. Hombre, es que este grupo sonó bastante, ¿eh? Y sobre todo lo que decíamos con el anterior disco, que cosecharon varios números uno. En cambio, con este disco apenas sonaron estas dos canciones. Te lo digo porque he estado mirando las otras que habían y prácticamente no me sonaba ninguna. Y buscando un poquito de información del grupo, pues resulta que un año después de este disco se deshicieron. Sí. Unos años después apareció la cantante, que bueno, se había operado los pechos y todo, que se notaba bastante. Y sacó otra canción, un par de canciones que sonaron. Y resulta que el año pasado, en el 2009... se volvieron a juntar y han vuelto a sacar otro disco. Otro disco que prácticamente, como veo en tu cara, no habrás escuchado hablar de él, ni habrás no, oído la verdad, ¿no? O sea que si el primero tuvo éxito, el segundo, estas dos canciones que hemos puesto más o menos suenan, ¿no? Más o menos. El tercero ya, nada. Supongo que habrán sido más originales con el título, ¿no? Sí. Porque sí. Ya no les quedaban posibilidades. Aquarius ya, ¿qué más? Pues ¿sabes cómo se llama el tercer disco? Greatest Hits. Vale. Y dices, amigos, originalísimos. Teníais dos discos. ¿Qué Greatest Hits? Ni nada. Entonces tenían que haber sacado, si es de Greatest Hits, debe tener 3 canciones. Sí, lo que pasa, juntaron las 3 canciones que tenían de éxito y pusieron otras 3 más nuevas, que, como está claro, no han tenido nada de éxito. Los Aqua. Repasando la década de los 30. Sí, ¿verdad? Qué grandes 30. ¿Sí? Y ahora sí que vamos a ir con un tema que... Bueno, este le hemos pisado bastante, pero bueno, ahora este tema vamos a dejarlo sonar más porque es un tema que se merece un poquillo más de respeto, de escucharlo. Tiene buena letra y además nos viene muy bien con esta nuestra sección de los 30 que recordamos tiempos pasados. Es de un disco del 2001, Manolo García, del disco Nunca el tiempo es perdido, y la canción con el mismo nombre, que creo que viene muy bien aquí para cerrar nuestra sección hablando del tiempo de los 30. Y aquí pues un poquito haciendo un poco la introducción de lo que vamos a hablar las próximas semanas aquí, de los 30. Nos dejamos con Manolo García y Nunca el tiempo es perdido, que es un muy buen tema, ¿no? Muy buen tema. Muchísimas gracias, Óscar Santos, por habernos traído esta sección de los 30. Óscar Santos Veiga, porque el segundo apellido, yo a mi madre me la quiero mucho, entonces es una cosita así que tengo que... Los dos apellidos, Santos y Veiga, porque mi padre y mi madre los quiero por igual. Y yo creo que es un poquito de respeto el poner los dos apellidos. Y seguro que están ahora mismo escuchando. Hombre, clarísimamente, sí. Pues a papá y a mamá, saludos.

fotos dels col·laboradors que van passant per aquí pel programa, dels convidats. Allà tens fotos per posar cara a tothom. També tenim i anem penjant els programes que anem fent cada dia. Els anem penjant allà, perquè els puguis sentir en streaming, directament a través d'una web, o bé que te'ls puguis descarregar en MP3 i en altres formats, eh? I si a més et fas fan del programa, si ets membre de Facebook i et fas fan, doncs podràs deixar-nos missatges al mur. www.facebook.com/líniesobertes. I notícies curioses, notícies que ens arriben i ens sorprenen. Una parella que es va conèixer en un supermercat de Florida. Tornem a Florida, allà on hi ha les kamikazes. Què hem dit abans? Les iguanes kamikazes. Doncs sí, sí. Es van conèixer un dia de pluja, el mes de maig passat, i es van casar en el mateix lloc, en el mateix comerç, en una cerimònia a la qual van assistir els seus familiars i van seguir molt de prop molts clients sorpresos. Fina Nicolós, de 67 anys, estava fent les seves compres en el supermercat Whole Foods de Coral Springs, a uns 60 quilòmetres al nord de Miami. Quan va veure, amb les seves bosses esperant que deixés de ploure, en Jack Frankel, de 75, es va apropar per oferir-li acompanyar-lo al seu cotxe amb el seu paraigües i va sortir l'amor. Que maco, amor en un supermercat. I ells, per celebrar-ho, doncs han decidit celebrar el casament en el mateix supermercat. Com a mínim curiós, no? Imagina't que vas a comprar un dia, no sé, al teu supermercat habitual i et trobes que hi ha una parella casant-se. Sorprenent, oi? Doncs també és sorprenent que una església de la City de Londres, aquells que la conegueu, sabeu que és el districte financer de la ciutat londinenca, doncs va beneir aquesta església als telèfons mòbils. Hi ha coses estranyes. Aquesta ho és molt. Doncs sí, una església britànica va celebrar una cerimònia poc habitual. Un sacerdot va beneir els telèfons mòbils dels treballadors de la City londinenca, el districte financer de la capital britànica. Aquest servei especial de l'església St. Lawrence Jury, construïda el 1136, va congregar a unes 80 persones que van portar els seus telèfons mòbils a la benedicció. La idea va sortir d'una antiga tradició cristiana que feia que els treballadors portessin a beneir les seves eines en el primer dilluns laborable després de Nadal. I els treballadors de la City, gent del món dels negocis, quina és una de les seves principals eines de treball? El telèfon mòbil. Així que mentre nosaltres aquí portem els animals a beneir a Sant Antoni, com ens explicava el Marc aquest matí, n'hi ha d'altres que porten a beneir els seus telèfons mòbils. Curioses les coses que fan en el món. I curiós, i molt curiós, és el, i molt peculiar, el president veneçolà, Hugo Chávez. Què ha demanat el president de Venezuela? Doncs va demanar que es produïssin telenovel·les socialistes. Clar, que estiguin d'acord amb el procés revolucionari que impulsa el país. I és que diu que no vol telenovel·les capitalistes. Ell vol telenovel·les socialistes. Visca la revolució, clar que sí. I com serà la diferència entre una novel·la capitalista i una novel·la socialista? Doncs la veritat no ho sé. Clar, ja penso, els culebrots que ens arriben des de Venezuela gairebé sempre són de rics i rics, famosos. Deu ser, ara, doncs, ho fan de classes obreres. No ho sé, deu ser això, dic jo. Quines coses, eh? Déu-n'hi-do al senyor Hugo Chávez. Les notícies curioses, les notícies positives, aquí, en Línies Obertes de RKB. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta.

és la gran varietat d'influències, que van des del rock fins al jazz, passant pel drum and bass, l'ska, el reggae, el punk rock. L'elaboració de les composicions, la construcció dels temes, té aportacions de tots els membres del grup i té un clar afany d'incorporar el català a la línia indie. Són algunes de les característiques del seu concepte musical. Al febrer del 2008 es va posar a la venda la primera maqueta del grup, Consumeix-te. I aquest n'és un altre exemple de la música dels Clapton. Ens porta fins al mar. Dintre meu sento com pesa la buidor de ser tan lluny. I és que em manca la resposta que només pots dar-me tu. Ta presència m'ha serena, és un bàlsam pels sentits. El teu tacte als peus m'aquieta, la teva veu brisa m'has dit. I quan sento que la vida perd la guia i vol un nord, tu ets l'oracle que recorro, ets la fita, ets el meu port. I perdut en la teva immensitat, em replantejo els meus principis vitals. I tu m'ensenyes que el que sé d'aquest món és només el que jo pugui pensar. Que fer que vols és el que compta i preval. Saber que hi ha límits que haurem d'acceptar. Hi ha mil obstacles que no pots saltar sol, però sempre ajuda una empenta de mar que em fa joguina del temps. Tu creixes, et desfas i m'atrapes. Mar com pots deixar els cabells. Un punt perdut en l'infinit a la platja. Mar que sempre és vida dins meu. Un bàlsam del color de les aigües. Mar que espera sempre pacient que arribi per buidar fins d'allà. Els Clapton, aquesta formació que han estat taloners, entre d'altres, de Barón Rojo, obrint pas, No Way Out i Plouen Cachimbas. Algunes d'aquestes formacions ja molt consolidades en el panorama musical de Catalunya. Doncs, com dèiem, els Clapton són una formació que posa al vostre abast el seu disc de manera gratuïta. Podeu descarregar-lo a través del web www.seguintelljoc.com o a través del web de la formació www.kelepton.com. I en el disc hi trobareu un altre tema. Aquest ens hem fet grans. Ells són els Clapton. Continues a Línies Obertes de RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Saps totes les hores que passarà amb el camp de futbol xutant a gol. Saps totes les promeses que van ser a temps de fer llavors amb el cor. Quan no ens importava créixer, quan no suportàvem perdre el joc, quan seure nens i nenes ens feia més fàstic que un petó. I ens hem... RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta.

a tots els col·laboradors que han fet possible que aquesta primera setmana de Línies Obertes hagi estat possible. Començant per la Carla Garriga, l'Angie Morales, el Carlos Aguilar, l'Arancha Juan, el Marc Gómez, els amics de la Lliga de Protecció d'Animals i Plantes, el Carlos Blasco, el José Ramón Mier, la Vanessa Caravante, l'Anna Pifarrer, la Rosa Domingo, el Marc Mauri, l'Anna Viladot i l'Òscar Santos Veiga. També l'agraïment als amics de Brincadeira per haver vingut a una entrevista i al Jordi Montes per haver-nos explicat aquesta setmana tot el que és la TDT. Salutacions del vostre amic David Morales. Que passeu un molt bon cap de setmana. Us esperem aquí dilluns a les 7 del matí a RKB. Ara, la millor música amb aires del Mediterrani, després la música de la nostra vida i a les 12 a la Torre de Babel amb Enrique García Corredera.